का ये दिन शुभ दिन है, आज का ये दिन शुभ दिन है, आज की ये रात शुभ रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके ऐसा प्यार देखा ना कभी, ऐसा प्यार पाया ना कभी, ऐसा प्यार देखा ना कभी, ऐसा प्यार पाया ना कभी, प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया, प्यार में उसके गैरों अपनापन पाया। मेरा हर दिन नया दिन है, मेरी हर रात नई रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात तेरे लिए, सबके लिए। उसकी हर बात है मेरा जुनून, वो ही दिन रात है मेरा सुकून। उसकी हर बात है मेरा जुनून, वो ही दिन रात है मेरा सुकून। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया, प्यार मसीह का मेरी प्यार मेरा साया। हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर जगह मसीह है मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात तेरे लिए।